Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzabannar. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzabannar. Doa sebelum berkati.